Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. Første dag. Port Everglades, Florida. Så sidder vi i taxaen på vej ned til cruiseskibet Caribbean Princess. Og jeg fik faktisk sovet en lille smule efter, at jeg vågnede i nat, indtil at torden og lyn vækkede mig. Og nu kører vi ned mod selve Port Everglades, som er det sted, hvor alle cruiseskibene ligger til. Og ude i horisonten, der kan man se noget, der sådan minder om kæmpe store butikscentre. Og det er altså flotiljen af kæmpe store cruiseskibe, der er på vej ud i det karibiske øhav. Men her ligger de altså i den her kæmpe havn, hvor tusinder og tusinder attervis af tusinder op imod 100.000 mennesker på en dag tager afsted på sådan nogle skibe der. Det er omkring 6-8 skibe med omkring 6.000 mennesker ombord. Men som jeg sidder her i taxaen, og det står nede i stænger, så jeg ikke sige, at det er trøstesløst, men det er lidt på nippet til at være sådan en sommerferietur, man huskede, da man var barn med mor og far i et lille bitte telt og en 2CV i vinduet på taxaen her, hvor jeg sidder. Der er Stars and Stripes, der amerikanske flag, og så er der en klistermærke, hvor der står, please fasten your seatbelt. Vær sød og tag sikkerhedsselen på. Men ved du hvad, kære dagbog? I dag, der kan sikkerheden rende mig, for jeg skal på cruise. Så er vi ankommet til terminalen ved cruiseskibene, som minder om sådan et marokkansk morgenmarked. Bortset fra, der står en rigtig, rigtig masse mennesker, som gerne vil af med deres bagage. Det minder simpelthen om ja... Det er jo bare en lufthavn i virkeligheden. Folk vælter ind med deres bagage, men det er manuel arbejdskraft, der bliver brugt her. Der er ikke nogen transportbånd. Det er bagagebuer, som man så, ja, det formoder jeg, enten bare kører i havnen med et stort grin, eller forhåbentlig ender på vores kahyt. Der er 4 timer til afgang, og der er altså fuld knald på hernede allerede i Terminal 2 i Port Everglades. Ja. Kom her, spørg om din bags being tagged. En ældre gut, som altså har stået hernede sikkert og pakket hele dagen, gjorde mig opmærksom på bedste amerikanske vis, at from this point on, altså herfra, jamen der er din bagage trykket hen og skyndt at komme ombord på skibet. Og skibet, ja, det er edderrøget med stort. Og nu går vi så hen imod paskontrollen, som vi selvfølgelig også skal til, fordi vi skal vel ret beset ud af USA. Vi skal jo faktisk nærmest i britisk farvand. Lad os se, hvad der sker nu her. Om vi simpelthen er på vej ombord på Caribbean Princess, man. Room number 5 and flat number 8 members, please come. Jeg kan så se, at jeg er placeret i handicapkøen. En ældre dame med rollator og hendes elsker eller mand. De er rigtig søde, faktisk. De skal sikkert på cruise. Men jo flere mennesker, der kommer ind i ankomsthallen, jo mere er jeg overbevist om, at det er det ældre klientel, som er fordelagtigt gjort på det her. Der er netop gået 2 ældre forbi, tilnærmelsesvis mumificerede amerikanere med højt hår forbi, i et tempo, som kunne latterliggøres af en snegl i et let trav. Denne kø er abnormt langsom. Nå, så kom vi igennem passet med sikkerhed og er på vej op til selve check-in'et nu. Og det er fuldstændig som i en lufthavn lige nu. Der er de her sikkerhedsselestandere, der laver køstruktur med bagilluminerede rokker, simpelthen. Jeg ved, hvem Jynke er. Muhahaha. Ja, jeg skal jo have farvittighed og have den på nu, når alderen er så fremskreden, som den er. Jeg vil sige, med mine 41 år, der trækker jeg gennemsnitsalderen betragteligt ned, i hvert fald med udsnittet i det klientel, som der står PT og tjekker ind. He's just here for the ride. Grand Cayman Islands and Honduras. Så har jeg fundet alle mine ting, og så tror jeg, vi kan gå ombord. Det er som om, at den race af homo sapiens, der bliver kaldt ældre amerikanere, de simpelthen ikke er vant til at bruge deres fødder. Det er som om, de nægter. Jeg ved ikke, om der er en eller anden form for neurokomplikation, der gør, at når man når 50 som amerikansk cruiseskibsgæst, så vælger ens motoriske center i hjernen og sender signaler om, at man lige så stille skal nedlægge arbejdet, samarbejdet med fødderne. Det er sådan en mærkelig, lidt fascist ud blanding af en alt for sød nordkoreansk velkomst, og så et meget, meget, meget, meget paranoidt sikkerhedssystem. Nu er jeg simpelthen cirka 20 meter fra indgangen til Caribbean Princess. Det bimler bamler i maven på mig. Tak. Thank you. Den søde dame, som tager imod os, hun har simpelthen givet os en... Jamen, det er simpelthen en skattejagt, hvor man kan vinde $1,000. Join the Princess Cruises treasure hunt and discover some of the wonderful opportunities to enhance your vacation on board. Ja, jeg er simpelthen ombord på cruiseskibet nu. Lige nu, der står jeg i... Ja, det er vel en form for aflagen i en af aflagerne i skibet. Vi lige kommer ind ad dørene, og det første, jeg ser, det er to gutter, som er ved at stille steel drums op foran et hvidt flyl. Så dufter allerede en lille smule af kalypso og kokos. Jeg er ikke helt sikker. Men som I måske kan høre, kære lytter, kører der altså en lydcollage indtil videre, som i den grad kan beskrives sådan, som værende rigtig saftig. Det er et skib, der har 15 beboelige dæk. 15 beboelige dæk. 15 etager er der her på skibet. Der er food and dining. Der er entertainment og bars. Der er pools, sports og spa. Så er der gave og gifts and memories. Gaver og minder. Åh, ja. Og min kahyt ligger på pladserdæk. Og det er det næstlaveste etage. Og man finder jo ud af, at alt på sådan et cruiseskib her stille og roligt er en form for pyramidespil, hvor at der står loyalty pays off. jeg sveder faktisk, at jeg bare sidder her med det her runde sorte marmorbord. Det ligner sådan en køkkenbordplade, som mere eller mindre ligeglade køkkeninstallatør siger, det er smart til jeres køkken. Det bliver godt, det der. Eller det sagde de måske i 2005. Det bliver godt, det der køkkenbord. Men nu kan jeg da lige kigge på den her skattejagt, som vi måske skal til, eller måske skulle jeg kigge lidt på skibet. Jeg var det eneste, der klappede. Folk giver et fuck for olietønder, åbenbart. Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at gå lidt rundt på båden og gøre det, der er aller vigtigst. Og det, jeg bliver nødt til, det er at finde ud af, hvor må man ryge henne på det her skib. Det er som om, der er et spøgelse af ståltrummer og kalypso, der forfølger mig. Men nu prøver jeg lige at få et overblik over båden her og prøver at se. Dækkene, der er på båden, er placerdæk, fiestadæk, promenadedæk, emeralddæk, dolphindæk, caribedæk, bajadæk, alohadæk og rivieradæk og lidodæk. Så er vi på promenadedækket. Helt amerikansk, har netop taget elevatoren en etage op. Og kalypsospøgelset er der stadig. Ståltrummernes infantile ringen. Ah, jeg tror, jeg har fundet Arnested. Der er i hvert fald et casino. Det er dejligt. Folk er allerede gået i baren. Opdagelsen på date fortsætter. Lad os se, hvad vi finder. Det her ligner lidt en klub, det her. Har for eksempel et meget, meget stort maleri af en jaguar. Og igen, tunge, tunge gardiner. Gammeldags salonmøbler i virkeligheden. Et salonmøblement. Og nu kan jeg se noget, der er udenfor. Og det kunne godt tyde på, at man kunne gå derhen og nyde et stykke tobak. Men jeg tror simpelthen, det er... Ja, se nu her. Explorers Lounge. Ja, ja, ja. Eventyrernes klub. Lige her, du. Se nu her. Smoking area. Nej, smøger. Ej, ja. Nu står vi og kigger ind på det, som vel er... Altså, der er nogen, der kalder Fort Lauderdale for Amerikas Venedig, fordi der er de her endeløse små kanalsystemer, som gør, at man har kunnet bebo de dele af Everglades, eller de dele af de vådområder, som Florida jo i hvert fald også er rigtig kendt for. Både for selvfølgelig at have en fuldstændig fantastisk fauna, både med alligatorer og andre smukke sumpdyr, men selvfølgelig også for at være findested for folk, der dukker op, skåret i småstykker eller dumpet i plastikposer med kæder rundt om. Og nu står vi her på havnen, Klueskibhavnen. Som så også ligger tæt på lufthavnen, kan jeg fortælle jer. Det er meget praktisk, det hele. Faktisk så flyver flyene lige indover. Ja. Men altså, regnvejret er holdt op, og der har spredt sig en gedigen trykket stemning på grund af den øgede luftfugtighed, som virkelig brager igennem, selvom man er på vandet lige her inden for land. Det synes, at den her rygesalon er dejlig. Jeg står her fuldstændig tomt på styrbordssiden af skibet. Og jeg står sammen med en ældre herre i en fodboldtrøje nede i buksen. Smadret hyggeligt. Alle folk hilser pænt, når man ryger. Og nu skal jeg simpelthen lige finde mig til rette, før jeg overhovedet kan sige noget fornuftigt igen. Fordi jeg har det, som om jeg bare kører rundt og rundt. Fordi alle steder, jeg går lige indtil videre, de første 20 minutter her, har været Groundhog Day. Så huha. Det her, det tror jeg er løgn, det er Club Fusion. Og det første, man ser, når man kommer ind på Club Fusion, det er en rodeotyr. Og her er jeg. Så skal vi op til det, der hedder Lido Deck. Det er dæk nummer 15. Lido, dæk 15. Det tog så 3 sekunder. Så skulle jeg så hilse at sige, at vi dukkede op på det, der hedder World Fresh Marketplace, som åbenbart er en stor buffet. 100 gange 40 meter buffet. Det her, det er så første møde, jeg har med buffeten på et cruiseskib. Det er voldsomt. Det er virkelig voldsomt. Sandwiches er skåret i små stykker. Der er koldt, der er varmt, der er frugter i alle verdenshjørner, tror jeg. Og så er der varmeretter her. Det er Eastern Destinations. Det vil altså sige, at vi har den her del af buffeten er delt op i verdensdele. Lige nu kan jeg ikke rigtig overskue andet end at måske få noget at drikke. Og folk, de skammer sig ikke over at tage fra. Der bliver stablet i den grad. Det må være en form for menneskelig overladning at bare kaste sig i buffeten. Og nu glæder jeg mig egentlig bare til at se kahytten, som skal danne rammen for seancer, hvor jeg bare ligger i fosterstilling med en flaske rom og en klap for øjet og ser Philadelphia-eksperimentet eller Titanic. Det er fandme vildt, jeg sidder på den her cruisebåd nu, mand. Det her, mine damer og herrer, bliver det første måltid, jeg indtager på Caribbean Princess 2018. Og det er simpelthen så skidende. Jeg har taget et stykke flyt med skinke og ost. Så har jeg taget en halv croissant med æggesalat med purløg i. Og lad mig nu se, hvordan det løber af staben rent smagsmæssigt. Kødpålægget i midten af sandwichen, det er tilnærmelsesvis frossent. Det smager jo ikke dårligt. Kødpålægget. Jeg tror faktisk, det vil kunne lyse i mørke, så lysrødt er det. Jeg undskyld, jeg taler med madmunden. Men det er en forfærdelig sandwich, det her. Jeg spiser som en krigsfange, der lige har fået noget mad, så han kan afsløre en hemmelighed. Jeg skal nok spise det op, jeg nægter madspild, men nu bliver jeg nødt til at smage min halve croissant med æggesalat med purløg i. Overfladen på den her croissant, det minder mest lidt om, hvis man tager en opvaskesvamp, der har ligget lidt ved siden af opvasken i lang tid. Og så skal man lige vride den, inden man faktisk bruger den til at vaske op med, for at være sikker på, at der kommer noget af den. Lagene i bunden, de er ligesom døde efter, at der blev sprøjtet æggesalat ind i den her. Men nu prøver jeg at smage. Det smager, altså det smager ikke dårligt, fordi det smager af absolut ingenting. Kan I høre det knaser? Det er æggesalaten, der er frossen, som en. Hvor kæft, mand. Mit første måltid på Caribbean Princess skal på ingen måde lægge resten af turens måltider til last. Det nægter jeg. Det er simpelthen en buffet, hvor drikkevarerne, de bliver sat på bordene af tjenere. Som så mange andre cruiseskibe, jamen, så er de bemandet af servicepersonale, som er filippiner. De er skidesøde. Det kan være, der er sådan en Asian Crying Lounge, hvor man kan gå ned sammen med filippinerne, når de savner Boracay eller Manila, så kan vi sidde dernede og græde sammen. Og være helt Asian og melankolske og synge karaoke på sprog, vi ikke forstår. Så har jeg fået frugt på bordet, og der er ananas. Og den smager bare så godt. Det tror jeg. I stedet for at tage mine vitaminpiller ombord på båden her, så tror jeg hver dag, at jeg skal have en stor pina colada. Ej, hvor smager det godt, det ananas. Og bare for jer, der lytter podcasten i Thailand, så hedder ananas på thai Sabalot. Mm. Så kommer vi ud på skibets pøle, svømmepøler. Der er faktisk børn her. Og folk er allerede røget i pølen for fulde gardiner. Og så er der en bar her. Ja, vi står altså her, hvor at, det stadig regner udenfor. Og jeg tror, det er første gang, jeg har været på et skib med svømmepøl. Og så er der en jacuzzi. Og så rundt om selve pølen på det halve dæk over, jamen der er jo også solstol fuldstændig tæt pakket, som dobbeltsengen står de, som sit i en tønde. Det synes, at jeg har set en lignende installation før, og ja, det er som om mine testikler trækker sig helt op i kroppen, lige under lungerne, ved bare at kigge på det her. Specielt fordi det lidt trøstesløse er sådan, at det pisser ned, og alle solstolene står bare under vand. Den første halvstive mand i Bermuda shorts, stor måtte, kap og bare overkrop, står og bestiller drinks i baren allerede. Det er meget, meget fint. Som det aller største, som en form for ikonistase over hævet op over hele det her poolområde med solstoler og bar, jamen der hænger der jo en kæmpe stor fladskærm, som lige pt. Viser delfiner i fangenskab. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor lykkelig jeg er. Det er helt fantastisk. Måske er det undervandsfotage fra nogle af de steder, vi skal til. Blandt andet skal vi jo til Mexico. Men igen altså, hold da op. Det er en kæmpe forretning, det her. Jeg er i chok. Jeg er lykkelig på en uhyggelig måde. Og jeg er også mildestalt befæbbet over, hvad jeg skal bruge de næste 7 dage på. Hvis man gerne vil have en lille øl eller noget andet på båden, som indeholder alkoholiske procenter, er vi ude i, at man kan købe en pakke, hvor man så får alkoholiske drikke med. Det er begrænset til 15 alkoholiske drikke per 24 timer. Nu ved jeg ikke, hvad drinksene koster ellers. Jeg regner ikke med at drikke 15 genstande eller 15 store drinks i løbet af en dag, så for mig vil det nok være en lille smule overrated. Og den aften, hvor jeg stjæler en tynd rom og vælter ned i de filippinske medarbejderes afluk, safe room, og græder og synger min fædrelands gamle sange. Der skal jeg nok betale. Og nu er det sådan, at folk begynder at gå til deres kahytter, fordi at nu er de ligesom ryddet op. Kæresset starter lige så stille. Det viser sig, at jeg nok skal ned i den anden ende af båden, for at kunne få en elevator ned til der, hvor vi bor, som er nede i bunden af skibet. Så er jeg på vej ned i kahytten, og det fører mig altså igennem skibets galleri, som indeholder en meget, meget bredt spektra af billeder og malerier. Det skal jeg nok komme tilbage til, lover jeg, fordi det er, tror jeg, lavet af børn. Tror jeg, jeg har fundet kahytten. Nu vil vi se, hvad der sker her. Placerdæk P303. Kom indenfor. Nej, se nu her. Så er der faldet lidt ro over den indre ild. Nu har jeg lige været nede i kahytten her i 10 minutters tid lige og fået luft igen. Og det er faktisk en rigtig fin kahyt. Det er en standard kahyt, så den er med et vindue, så man kan kigge ud på havet. Og det er faktisk rigtig dejligt. Det er faktisk rart. Der er ved at skyde på en fladskærm på 60.000 tommer, det fylder stort set hele den ene side af kahytten. Det skal der selvfølgelig være. Der er minibar, der er telefon, der er hårdtør, der er alle former for tekniske bekvemmeligheder, som man nu egentlig har brug for. Aircondition. Men det, der også er lækkert, det er jo, der ligger en sikkerhedsmappe. Der er jo en brief, sikkerhedsbrief, og den er ret stor, hvor man bliver budt velkommen osv. osv. Men så er der også det, som jeg har glædet mig til for at se på programmet for den her uge, hvad der er. Og der står her, forbered dig til at sejle på en tur af oplevelser. Denne uges entertainment højdepunkter, som rederiet vil anbefale. Der er multi-instrumentalisten Gordon Daniels, stemmeimpressionisten Paul Boland, altså en stemmeimpressionist, det skal man jo næsten. Så er der Comedy Magic, altså stand-up comedy med tryl. Jeg har aldrig hørt om før. Står der Rune Klan? Nej. Trick Watson. Jeg elsker dig, Rune. Det ved du også godt. Og du kender garanteret Trick Watson. Så er der karaoke. Jeg har jo lovet nogen hjemmefra, at jeg skal deltage på lige fod med så mange andre. Der er 50'er og 60'er rock'n'roll night. Det var der også, da jeg var på Kreta. Altså, hvis det er samme DJ, så køber jeg den der all-inclusive drinkpakke. Kaptajnens champagnevandfald. Ja. Så er der noget, jeg også skal til her, kan jeg se. Det hedder Rhythm of the Caribbean Festival. Val. Akvarelkonkurrence. Den tror jeg stiller op i og maler en kæmpe stor, fed, stiv flagstang. Og bagefter den, så skal jeg så til Martini-demonstration. Ja, kære lytter, det er der noget, der hedder. Der er simpelthen Martini-demonstration. Hold da op, der er simpelthen noget her, de kalder en fortryllende aften. Join us on the open deck for music and dancing with DJ Nicky and partyband Excite. Order a cool cocktail and let the vacation begin. Hold nu kæft. Ja. Så er vi kraftedrømme i gang, mand. Så er vi sgu i gang. Så skal vi muster. Det er vores sikkerhedstjek, som vi skal igennem her. Og det er altså et obligatorisk sikkerhedstjek, som alle ombord på båden skal til. This is the bridge. Attention stairway guides and passenger muster personnel. You should now be in position. Og det var altså broen, som oplyste til personalet, at de skulle være på deres stationer til information i forhold til det her møde omkring, hvordan man tager en redningsvest på og forlader skibet, når enten vi bliver kapret af midgårdsormen eller af andre former for maritime fabeldyr. Og som sagt, så sidder vi i noget, der minder om en irsk pop. Det kunne være Foxen Haunty Herning, for eksempel. Det viser sig så glædeligt, at fremmødet her indeholder en del flere mennesker, som er under 80, end jeg havde umiddelbart regnet med. Attention, this is the bridge. The general emergency alarm is about to be sounded for guest safety assembly purposes only. Thank you. Og det er så det sidste, jeg hører, inden jeg dør. I et sort, mørkt, halvvarmt hav, lidt uden for Cayman Island. Det skal heller ikke være rart at få at vide, man dør. Nå. Thank you. What the fuck? This must be attended by everyone. Først bliver vores ører smadret af højfrekvent alarm. Derefter så bliver vi croonet beskeden om, hvordan at sikkerheden er yderst vigtig her omkring på det her cruise. Der er noget med crooning og det her med at sejle på cruiseskib, som jeg nok skal komme nærmere ind på i løbet af ugen. Det vil jeg gerne love jer. Thank you for attending our guest safety assembly. We hope that you have an amazing time during your Princess cruise. Bon voyage! Som en af de første ting på sådan en tur her, så skal man efter sigende være lidt vaks ved havelågen, når det gælder om at bestille billet til de her ture, som der er. De forskellige destinationer, hvor vi lander. Jeg sidder her med listen over de ture, som der bliver tilbudt til turisterne. Der er turen, der hedder Turtle Center, Hell, Tortuga Rum Cake og Scenic Drive. Altså et skildpaddecenter, helvede og Tortuga Rum Cake. Og de koster så $60 stykket. Det vil sige, det omkring 400 kroner. Hold da kæft. Jeg nægter at kigge på indspærrede delfiner. Helikoptertur? Ja, jeg tror du selv. Fuck. 7 Mile Beach Segway. Så for helvede. Nej, nej, nej. Og en beachtur, ja. Skildpaddecenteret. Jeg glæder mig til de der skildpadder. Det må jeg indrømme. VIP Cruise Snorkel og Champagne Adventure. Okay. Og så er der også noget, hvor man kan få lov til at se noget på DVD. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Betyder det så, at man egentlig bare kan sidde på skibet og se hele turen på DVD, imens man får snacks? Det kunne da godt være. Jeg skal udfylde det her papir. Jeg vil virkelig gerne besøge det her skildpaddecenter. Og som tingene er lige nu, så ved jeg ikke, om det skildpaddecenter er et fuldstændig forfærdeligt sammenrend af mennesker, der har indfanget søde, true skildpadder. Det vil jeg næsten ikke kunne overskue, og det vil sikkert også ende med, at jeg på en eller anden måde vil prøve at slippe alle skildpadder løs, selvom det jo nok vil gå pisse langsomt. Så den vil jeg gerne på klokken 9:30. Og kan man så tage videre på en anden tur, fordi så vil jeg gerne ud og dykke nemlig. Hvis jeg lyder sådan lidt stenet lige nu, så er det fordi, vi er begyndt at sejle. Skibet har lagt for havn. Og ligegyldigt hvad der sker med omkring mig, så når jeg kommer ud og sejle, så er der en ro, der indfinder sig. Sådan en helt vanvittig ro. Og eftersom jeg næsten ikke har sovet de sidste 5 døgn, fordi jeg har haft så ondt i maven over den her tur, så er jeg simpelthen så træt lige nu. Jeg ligger i seng med det her stykke papir over, og skildpaddeudflugter til helvede og romkager. Men jeg kan mærke, sådan helt inde i, at vi bare lige så stille vugger. Lige så stille vugger. Det er bedre end en håndtrol og en stor pipas. Det er simpelthen så nice. Men vi skal jo også op i buffeten og have noget aftensmad, og vi skal bestille de her ture, fordi det er en god ting at gøre i god tid, som jeg sagde til at starte med. Skyklapper på. Op og bestille romkager, skildpadder i helvede, og så en snorkeltur. Det er det, jeg gør. Og vi går jo altså, når vi skal ud i offentligheden, så går vi jo simpelthen igennem galleriet, som jo jeg nok skal komme tilbage til på et andet tidspunkt. Nu skal vi op og bestille en tur, og det giver sig selv faktisk, fordi da jeg lå inde i sengen, der vrøvlede jeg lidt. Der spurgte jeg mig selv, om jeg kunne tage på 2 ture. Men jeg skal faktisk kun på 1, for jeg har en helt anden mission på Cayman Island i Georgetown. Og det er jo altså... Jeg skal selvfølgelig have en offshore account. Det kan umuligt være anderledes. Jeg tager til Cayman Island. Jeg har været med i Vild Med Dans. Se og hør. Jeg skal have en offshore account. Så det må jeg lige finde ud af, hvordan man gør. Vi har 2 stops i Georgetown. På vej ud og på vej hjem. Så jeg kan starte med at spørge, hvad jeg skal bruge på vej ud. Og på vej hjem, ja, så kan det jo være, at jeg kan få det her altid har drømt om. Et kreditkort fra en bank på Cayman Island. Så var aftensmåltidet overstået, og det her det bliver status på dag nummer 1 på Caribbean Princess. Og ja, middagsselskabet udviklede sig jo til en diskussion om immigration og legaliseringen af marijuana. Det danske sundhedssystem versus Obamacare. Og så skal man spise sammen. Det er jo det, vi savner. Og de amerikanske gæster, vi sad med, var virkelig, virkelig søde. 2 ældre, et kærestepar og så et ægtepar. Og de var jo bare fantastiske til at spørge ind og bare åbne samtalen fuldstændig skønt. Og så fik vi jo god mad. Når jeg får noget godt at spise, så bliver den tykke dreng jo glad. Så klapper mumitrollen i sine små poter og kan smile lidt til verden igen. Men jeg er også træt. Og det er helt 100%, at det er havet, der gør det. Det er vandet. Og jeg har da også gået ud på dækket. Ikke på det dæk, hvor der er svømmepøl og diskomusik. Og der sidder mærkelige folk og drikker farvet kæmpe drinks i jacuzzien allerede. Jeg sidder simpelthen på dæk nummer 7 og kigger ud over havet. Jeg sidder styrbord side, og snuden på skibet er jo stik syd. Men cirka en dag, det har været lidt en forløsning af al den utryghed og uhygge, som jeg har bygget op inde i mig selv og fordommen. Og nogle af fordommene bliver jo fuldstændig 100% bekræftet på første dag. Ved at sidde og spise, ved at kigge på de folk, der er her, ved at få sunget en sikkerhedsinstruktion. Altså, hvem fanden synger en sikkerhedsinstruktion? Altså, hver gang jeg sejler med Monslinen, der er ved at hive en højtaler ud, når de begynder at spille den der lortesang. Men nu sidder jeg og kigger over havet. Og det er så uendelig smukt, som det altid har været. Så første dag, som startede på mærkeligste vis, er endt fint. Jeg har overgivet mig. Nu suger jeg hele den her oplevelse ind til mig. Og det skal jeg også. Og nu begynder det satme også at klappe ud i horisonten. Prøv at høre. Her er klokken lidt i 9. Første dag på cruise. Der siger Simon Juhl, knap 41 år. Tak for i aften. Nu rammer jeg køjen. Og så ses vi i morgen til en forhåbentlig ny og fantastisk dag på havet. Så godnat. Og så godt. har lyttet til All Inclusive til søs. Første dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.